incidendir, dur döndür incidendir. Üzün açı gözelse dilin can incidendir. Üzün açı gözelse dilin can incidendir. İncidendir, incidendir, dilin can incidendir. İncidendir, incidendir, dilin can incidendir. Dilin, dilin, dilin can incidendir. Dilin, dilin, dilin can incidendir. Dilin, dilin, dilin can incidendir. Dilin, dilin, dilin can incidendir. Çaldın beni, ne dedin çaldın beni. Çaldın beni, çaldın beni, ne dedin çaldın beni. Dilin, dilin, dilin can incidendir. Dilin, dilin, dilin can incidendir. Dilin, dilin, dilin can incidendir. Dilin, dilin, dilin can incidendir. Sevdiğim göze şirin dili olaydı. Keşke sevdiğim göze şirin dili olaydı. Şirin dilli, şirin dilli, şirin dili olaydı. Şirin dilli, şirin dilli, şirin dili olaydı. Dilin dilli,